Skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 maja, minęła 22. Robert Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku tygodni być może porozumienie z polskim rządem, mówi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Sprawa pomnika Katyńskiego w Jersey City zbliża się do końca. Butelka wody dla bezdomnego to najnowszy projekt radomskiej Caritas. Spór Komisji Europejskiej z Polską zakończy polityczna wola Brukseli, ocenił szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego urzędnicy Komisji często zmieniają zdanie, a Komisja musi mieć jedną linię. Strona polska wykazała wolę kompromisu, wprowadzając poprawki do ustaw sądowych, a z niezdecydowania Komisji wynika zmęczenie sprawą artykułu 7, mówił w TVP Info prezydencki minister. Kiedy Komisja Europejska porzuci politykę zygzaka i będzie wola polityczna do tego, żeby to zakończyć? Już treść jest. Treścią są ostatnie poprawki do ustaw sądowych. Teraz już jest tylko kwestia polityki. A polityka rządzi się swoimi prawami i rzeczywiście no, to jest ta kwestia, o którą czekamy. Tak, żeby ta wola polityczna się pojawiła po stronie Komisji Europejskiej. Jak poinformowała przed godziną polska agencja prasowa, Frans Timmermans wyraził nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni uda się znaleźć porozumienie z polskim rządem w sprawie praworządności. Mimo protestów niewielkiej grupy przedstawicieli Polonii, sprawa pomnika Katyńskiego w Jersey City wydaje się zakończona. W urzędzie miasta przedstawiono szczegóły porozumienia. Monument zostanie przeniesiony 60 metrów dalej, ale pozostanie na nabrzeżu. Na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta poza burmistrzem Stevenem Fulopem pojawił się polski konsul w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, członkowie Komitetu Pomnika Katyńskiego oraz przedstawiciele koalicji, która stanęła w jego obronie. Wszyscy poparli porozumienie w sprawie przeniesienia monumentu na nowe miejsce. Konferencję zakłóciła grupa kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii pod przewodnictwem nowojorskiego prawnika Sławomira Platy. Twierdzi on, że w środku pomnika znajdują się prochy ofiar z Katynia i że przeniesienie monumentu wymaga zgody sądu. Takiego nakazu sądowego nie ma i tych zwłok i tego monumentu nikt nie może ruszyć. Powiedział Plata, powołując się na książkę, w której jest informacja o ludzkich prochach wewnątrz monumentu. Jednak Celina Bożena Urbankowska z Komitetu Pomnika Katyńskiego uznała twierdzenia Platy za bezpodstawne. Urbankowska powiedziała Polskiemu Radiu, że pomnik już raz był przenoszony i że nie widzi żadnego problemu, by go przesunąć ponownie, o ile zostanie to zrobione w sposób godny. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na 2 lata więzienia w zawieszeniu i 10 tysięcy złotych grzywny skazał sąd we Włocławku 6 byłych policjantów drogówki. Chodzi o łapówki zamiast mandatów za przekroczenie prędkości. Wątpliwości co do winy oskarżonych nie miał sędzia Dariusz Kudelski. Jest przykro, że na sali sądowej stają urzędnicy państwowi, ale no tak niestety nieraz w życiu jest. Nie wiem, z czego ta sytuacja się bierze. Zawsze mam też dylemat moralny, kto jest bardziej winien, czy ten, kto daje, czy ten, kto przyjmuje, ale tego dylematu do tej pory nie udało mi się rozstrzygnąć. Kilkunastu kierowców, którzy wręczali łapówki, skazano na rok więzienia w zawieszeniu i 5 tysięcy złotych grzywny. Z kolei 1000 złotych grzywny ma zapłacić radny Gryfina na Pomorzu Zachodnim za zaatakowanie przechodnia kawałkiem pizzy. Sąd rejonowy uznał, że mężczyzna naruszył nietykalność cielesną uczestnika manifestacji Łańcuch Światła. W lipcu ubiegłego roku radny powiatowy przechodził obok pikietujących i po krótkiej wymianie zdań między nim a demonstrantami wyjął pizzę z pudełka i rozsmarował mężczyźnie na twarzy. Oskarżony przyznał się do winy, ale tłumaczył, że była to odpowiedź na prowokacyjne zachowanie pokrzywdzonego. Sąd uznał, że nie potwierdziły tego ani dowody, ani zeznania świadków. Butelka wody dla bezdomnego to najnowszy projekt radomskiej Caritas. Zimą organizacja oferuje ludziom, którzy stracili dach nad głową, noclegi, odzież i leki. Teraz chce o nich zadbać także latem. Bezdomni potrzebują pomocy przez cały rok. W jadłodajniach prowadzonych przez Caritas mogą liczyć na ciepły posiłek. Ale gdy jest upalnie, największy problem mają, jak mówi streetworkerka Dagmara Kornacka, z dostępem do wody pitnej. Prowadzimy zbiórkę butelek wody i napojów. Zachęcam do zaangażowania się wszystkich ludzi o dobrym sercu, a z doświadczenia wiem, że takich ludzi nie brakuje. Zdaniem księdza Roberta Kowalskiego, dyrektora Caritas diecezji radomskiej, dopiero po zaspokojeniu podstawowych potrzeb można myśleć o zmianie życiowych priorytetów. Potrzebuje jeść, to spróbujemy ją nakarmić. Jeżeli potrzebuje ubrania, to spróbujemy taką osobę ubrać. Jeśli potrzebuje się czegoś napić, to niech będzie coś, co rzeczywiście jest napojem, który wspiera organizm, a na pewno nie truje. Więc w taką stronę mądrze trzeba umieć pomagać. Finał akcji Butelka dla Bezdomnego zaplanowano na koniec sierpnia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na wschodzie, w centrum i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Na termometrach od 6 stopni na południowym wschodzie do 12 na zachodzie i Pomorzu. Wtorek pochmurny i deszczowy, możliwe też burze gradowe. Najchłodniej nad morzem od 14 do 18 stopni. W centrum 21, w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców, a Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Jak zwykle tego dnia i o tej porze witam Państwa, Wojciech Mann, to ja właśnie jestem. No, szczególnie te moje powitanie kieruję do, być może o tej porze jeszcze nie śpiących, małych dzieci, bo piosenka jest praktycznie dla Was. Tytuł brzmi Jump Little Children, czyli skaczcie dzieciaki. No to jak nie śpicie, to poskaczcie. Little children, jump, jump, little children, jump, jump, little children, jump, jump, little children, jump. Well, jump, little children, 'cause mama and papa's gone. You don't have to worry about the lady under us. Give a little drink and she heard no fuss. Jump, little children, jump, jump, little children, jump, jump, jump, jump, little children, 'cause mama and papa's gone. You know I don't care about your daddy being a preacher. If you want to jump, come on up, I'll teach you. Jump, little children, jump. Jump, little children, jump. Jump, little children, 'cause mom and pop's gone. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump, jump, little children, jump, jump, jump, jump, little children, jump, jump, jump, jump, little children, jump, jump, jump, jump, little children, mama, papa's gone. You don't have to worry about the lady and us. Give a little drink and she ain't heard no fuss. Jump, little children, jump, jump, little children, jump, jump, little children, 'cause mama, papa's gone. All right, Benny Foster, jump song. Jump, little children, have fun. I saw my money caught that bus. Jump, jump, Benny. About this fuss, I saw mom and papa when they caught that bus. Go ahead and jump, little children, jump. Jump, little children, jump, jump, jump, jump. Jump, little children, 'cause mom and papa's gone. We gonna jump, jump, jump, little children. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump jump, sonny, jump, jump. Jump, sonny, jump. You don't have to worry, boy. Mom and Pop's gone. Well, you don't have to worry about the lady under us. Just give a little taste. She ain't heard no fuss. Go on and jump, little children, jump. Jump, little children, jump. Well, jump, little children, mama and papa's gone. I'm gonna jump on out of here myself. Watch me now. Jump, little children. Śpiewał, no właśnie, śpiewał Brownie McGee. Płyta sprzed wielu lat, 62 rok, 1962 rok, ale śmieszna historia, bo dla mnie Brownie McGee natychmiast kojarzy się z partnerem, z którym nagrywał w duecie, z Sonnym Terrym. I zawsze się to mówiło jednym tchem. Sonny Terry and Brownie McGee. Tymczasem ta płyta nosi tytuł Brownie's Blues, no czyli on jest sam swoim znakiem firmowym i on te utwory zaproponował do wydania na płycie. Ale jeśli spojrzymy na skład skromny bardzo muzyków, którzy poczynili te nagrania, to jest oczywiście Brownie McGee, który śpiewa i gra na gitarze. Jest do tego jeszcze jeden gitarzysta, a na harmonijce Sonny Terry. No więc de facto można powiedzieć, że nie rozstali się nawet tutaj przy płycie, którą tym razem tylko w liczbie pojedynczej firmuje sam Brownie. No ale słucha się tego, uważam, doskonale i wszyscy miłośnicy takiego klasycznego bluesa ucieszą się, bo wybrałem jeszcze dla Państwa dwa nagrania, jak to często w tej audycji jest. Najpierw będzie to Lonesome Day, a potem jeszcze Trouble in Mind. Brownie McGee, ale po cichutku gdzieś tam też i Sonny Terry. Thank you. day today. It's been a long, old, lonesome day. Today, today, today. It's been a long, old, lonesome day. Lord, I can sit right here, look a million miles away. These are my blues, they follow me everywhere. These are my blues, they follow me everywhere. Well, when the blues gets on me, I don't care when or where. Blow me some blues, sonny boy. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always. Sun gonna shine in my back door someday. I'm gonna lay my head on some cold old railroad line. Let that 219 train pacify my mind. Trouble in mind, I'm blue. Oh, ain't never had so much trouble in my doggone life. Trouble in my blue, till I've almost lost my mind. Sometimes I feel like leaving, and again, Brownie going down to the river. Take me a rocking chair. If this trouble don't leave me, I'm gonna rock on away from trouble in my. Well, if I keep on living, Lord, the sun is bound to shine. Troubled in mind, oh, Lord, I'm blue, but I won't be blue always. Well, the sun shine in my back door someday. Brownie's Blues, taki tytuł miała ta płyta. A teraz Maniaku Pociemka, artysta, który podejrzewam po raz pierwszy pojawi się w tej audycji, choć dysponuje dość pokaźnym dorobkiem, ale jakoś tak się składało, że dopiero dzisiaj wykona utwór Hello Stranger. Hello Stranger. Hello, stranger. Who is that person in the mirror? It's not me. Whatever happened to the man that I used to be? Is he just another faded memory? Hello, stranger. Hello, stranger. Every night some sad stranger. You a stranger who could never be a friend. You tried to convince me that the good times have come to an end. Hello, stranger. How can I make you? How can I make you go? A boy, some old stranger. Some old stranger. Piosenką Hello Stranger zadebiutował w Maniaku Pociemku Walter Wolfman Washington. To wokalista i gitarzysta z Nowego Orleanu, który, jak to już słyszeliśmy w tym utworze, swoich zainteresowań muzycznych nie ogranicza do klasycznego bluesa, ale jest w tym, co robi, trochę soulu i wycieczki w stronę jazzu. To muzyka nie tak łatwo dająca się określić jednogatunkowo, ale być może dlatego właśnie interesująca. Walter Wolfman za chwilę przedstawi się Państwu jako instrumentalista w utworze Pippin, a potem wróci też do mikrofonu i usłyszymy utwór It Doesn't Really Matter. Walter Wolfman Washington. Thank you. I'm not one for looking backwards. I don't believe in living in the past. No, no. I just want to be holding you this morning. As if we try, I know we make it last. Now, baby, you know we both hurt each other. But it's not important to keep score. No, no. We said some things that made us say goodbye. But here we are, trying it once more. Does it really matter what we've been through? Oh, no, no, no, no. Who knows where the night is leading to? Does it really matter that we really. Jakoś tak się poukładało dzisiaj w tej audycji, że zabrakło miejsca dla nowości, ale maniak nie goni za nowością, tylko szuka dobrej muzyki. I wydaje mi się, że to nagranie do tej kategorii można zaliczyć. Yeah, I got to do this one for Freddie King. Look it up. I was born down in Dallas, raised up in the city of the weed. I spent a month on Sunday talking about the places that I've been. The Queen, she really does my style, but Queen is not my thing. I'm going back to Dallas, living in the palace of the king. They wanna be in Russia, but my style was much too cold. Then I played down in Denmark, but the women's there, they was much too old. Piosenka otwierająca płytę, jak powiedziałem, nie nową, bo wydaną w 2000 roku, płytę zatytułowaną Catfish Lady. A wykonawca to niewidomy bluesman amerykański Brian Lee, którego już w maniaku słyszeliśmy, ale to nie oznacza, że mamy zaprzestać powracania do jego muzyki. To też na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Brian Lee jeszcze dwa razy. Oh man, I feel the blues coming on. Hit me, baby. I love a Louisiana woman down in New Orleans. I said I love a Louisiana woman. She lives down in New Orleans. She's a big fine woman, one of those Creole queens. The way she sashays, it make me want to write bad checks. You know that's true. Yes, I said the way that she sashays make me want to write bad checks. She be looking so fine, all the fellas on the street be stretching their necks. For 7 years everything was right. I said for 7 years now, baby, everything was right. But when we got into number 8, all we did was fight. I don't know why. Baby. wine head woman. Man, she loved that juice. I got me a winehead woman. She really loves that juice. But she gives me plenty loving. Oh, Riley just can't cut her loose. Now when I take her out to dinner, she drink the grape while I eat my T-bone steak. I said when I take her out to dinner, this is the truth, people. She drink that grape and I eat my T-bone steak. That woman just crazy about that wine. It makes my poor head ache. I said, winehead woman, you're gonna have to clean up your act. I said, winehead woman, yes, you got to clean up your act. Cause woman, you're a stone alcoholic. You know that's a fact. Play the blues. On. This is the blues. Are you listening? Oh, turn up that thing, baby. Turn it up. Turn it way up. We just kind of teasing the blues right here. Me and my band. Well, hope you like it. And you know what? shucks. Little George Rossi, he ain't the only one who can play the blues. Mark Adams, he ain't the only one who can play the blues. I can play the blues myself. Excuse me a minute. Woman, God, you better clean up your act. I said, winehead woman, God, you best clean up your act real soon, woman, 'cause you ain't stoned alcoholic. You ain't mess, and that's a fact. Oh, yes. Yeah, you better get it straight, woman. Clean it up. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom.